da do da do da do da får Sallo vara med och leka ett lag. Do da do da cha cha cha do da do da cha cha cha vad ni är töta och lala idag. Se på mina knän jag kryper, ser ni hur jag vänligt knyper lille Thomas lilla kin. Stora starka kan leket och bla med barn. Dumma lubben går till grannbredan. God dag, god dag, god dag, god dag. Får man vara med här och spisa ett slag? God dag, god dag, god dag, god dag. Oj vad det svänger om Elvis idag. Ah, jag hade fel men ändå ta något hopp. Jag blir så sänd och swingelinge hoppla ha. Stora starka karl leker så bra med barn. Dumma lubben går till grannbredan.